balık gevrek olur, basmaya gelmez aman aman. İmanım basmaya gelmez. Elinde kızı nazlı olur, üzmeye gelmez aman aman. İmanım küsmeye gelmez. O güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. O güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. Erikte dalı pek incedir, eğmeye gelmez aman aman. İmanım eğmeye gelmez. Elinde kızı nazik olur, değmeye gelmez aman aman. İmanım değmeye gelmez. O güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım. O güzel yürüyüşüne ben yandım, güzelim sözlerine aldandım.